Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 23 maja, czyli czas na Tydzień w sieci. Audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek S.S. Kosiorowski. Jak zwykle zajmę się subiektywnie najciekawszymi informacjami na temat wolności i przedsiębiorczości, które można było znaleźć w sieci w mijającym tygodniu. A o czym będziemy dziś mówić? Najpierw wiadomości krajowe. Rząd przygotowuje się do drugiego skoku na OFE. Powiem też o fikcyjnym funduszu rezerwy demograficznej, nowym projekcie metryczek dla urzędników, dogrywce w sprawie JTT, nowym parapodatku dla sklepikarzy, możliwym zwolnieniu ze składek dla początkujących przedsiębiorców, o zakazanych nożach, rozmaitych karach za nieprawomyślność, wolnym winie, mniej wolnym piwie i lokalnych podatkach w Krakowie. W części międzynarodowej odwiedzimy turecki protest przeciw cenzurze, przyjrzymy się nowym reformom na Węgrzech, posłuchamy o zadłużeniu Stanów Zjednoczonych i o kilku innych drobnych dziwactwach tego kraju. I jak zwykle każdą z części zakończymy przeglądem innych ciekawych linków. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Niedawno głośna była sprawa rządowego skoku na otwarte fundusze emerytalne, dzięki których pieniądzom udało się dopiąć budżet. Niezależnie co by o tych funduszach sądzić, a ja nie sądzę dobrze, no jednak były tam prawdziwe obligacje, a nie tylko zapisy księgowe jak w ZUS-ie. Jednak politycy zorientowali się, że skoro nie było aż tak wielkich protestów jak się spodziewali, to może na OFE można ugrać więcej. Już w środę zacząłem mieć złe przeczucia, gdy dziennik Gazeta Prawna podał, że Michał Boni, szef doradców premiera, rozpoczął pracę nad ustawą mającą poprawić efektywność i bezpieczeństwo emerytalnych oszczędności w OFE. Międzyresortowy zespół, który debatuje nad tą sprawą, składa się z przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Ministerstwa Finansów oraz NBP. Kluczowe kwestie mają dotyczyć sposobów polepszenia wyników funduszy, większego bezpieczeństwa pieniędzy oraz dalszych cięć w stałych opłatach pobieranych przez OFE od klientów. Brzmi dobrze, ale złe przeczucia mnie nie omyliły. W piątek Ministerstwo Pracy, a konkretnie jego szefowa, pani Jolanta Fedak, przyniosła hiobową wieść. Jeśli będą jakieś emerytury z otwartych funduszy emerytalnych, to wypłaci je nam i tak ZUS. Projekt mówiący o tym, przedstawiany właśnie przez Ministerstwo Pracy, zakłada, że nasze oszczędności gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych będą na kilka lat przed przejściem na emeryturę stopniowo przenoszone do ZUS-u. Zakład Utylizacji Szmalu oczywiście nie będzie ich w jakiś tam sposób inwestował czy nimi zarządzał, nie. Zapisze je po prostu na tym naszym koncie, dopisze jakieś cyferki i wyda na aktualnych emerytów, prawda? Sprawiedliwie społeczne świadczenia będą wypłacane tradycyjnie ze składek płaconych przez pracujących. Z dobrych nowin szefowa resortu pracy rozważa propozycję, by osoba, która kończy 65 lat, może wziąć po prostu swoje pieniądze układane w funduszu i uciec za granicę. A poważnie to po prostu wziąć i wydać na co chce. Trzy razy hurra na rzecz dobrej pani minister. Każdy z nas ma i w OFE i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze Brama Floriańska zamykała się na agrawkę, utworzono coś, co się nazywało Fundusz Rezerwy Demograficznej. Fundusz ten miał zabezpieczać wypłatę świadczeń w przyszłości. Po prostu taka rezerwa na czarną godzinę na wypłatę emerytur. W tym roku fundusz ten stał się fikcją. Padł ofiarą słabej kondycji budżetu i polityków, którzy zabierają z niego pieniądze na bieżące wydatki, pisze Gazeta Prawna. W ubiegłym roku rząd zabrał z Funduszu Rezerwy Demograficznej 7,5 miliarda złotych, w tym roku zabierze 4 miliardy, w przyszłym 3 miliardy. W efekcie fundusz, którym zarządza ZUS, będzie fikcyjnym zabezpieczeniem wypłat naszych emerytur. W świetle problemów systemu emerytalnego to jednak raczej niewielkie pieniądze. Jak mówi profesor Stanisław Gomułka, utrzymanie FRD traci sens, bo i tak połowę kosztów rent i emerytur pokrywają podatnicy. System jest kompletnie niewypłacalny, to nienormalna sytuacja. A FRD to niewielki fundusz przy obecnych brakach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie bez znaczenia. Kontestacja. Jak donosi portal gazeta.pl, od ubiegłego tygodnia, jeśli urzędnik wyda wadliwą decyzję lub bezprawnie będzie ją blokował, to zapłaci za to ze swojej kieszeni. Oczywiście, jeśli udowodni mu się działanie celowe. O tym przepisie, który spowoduje, że urzędnik być może będzie musiał zapłacić nawet do 12 swoich pensji za błąd, mówiłem już wiele razy, więc teraz tylko chciałem odnotować, że wchodzi w życie. Z ciekawszych wiadomości z frontu urzędniczo-obywatelskiego portal interia.pl poinformował, że Sejm wznowił pracę nad projektem Pulsu Biznesu, którego celem jest ułatwienie identyfikacji, a następnie finansowego karania urzędników krzywdzących firmy i obywateli. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie tzw. metryczek administracyjnych. W tych metryczkach zapisywane by były wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu i wydaniu konkretnych decyzji. Dzięki temu będzie się dało zidentyfikować urzędników, o których mówi ustawa, która właśnie weszła w życie i o której wspominałem. Projekt popiera Komisja Przyjazne Państwo, największy opór stawiają resorty finansów i spraw wewnętrznych oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Kontestacja. Sprawa JTT Computer, która co pewien czas przewija się na łamach tygodnia w sieci, zbliża się ku końcowi, choć czeka jeszcze na wyrok Sądu Najwyższego. Przypominam, że to jedna z największych firm zniszczonych przez polskiego fiskusa zupełnie bezprawnie. Trochę sprawa podobna do sprawy Kluski. Portal Wyborcza BIS donosi, co w tym momencie robią główni antybohaterowie tamtej sprawy. Pan Janusz Huzarski, zapamiętajmy sobie to nazwisko, był inspektor wrocławskiego Urzędu Kontroli Skarbowej, który w 1999 roku wydał decyzję, że spółka komputerowa JTT ma zwrócić ponad 10 milionów złotych podatku VAT. Nie pracuje już w Urzędzie Kontroli Skarbowej, ale odszedł dopiero w 2007 roku i dobrowolnie. Teraz prowadzi Biuro Doradztwa Podatkowego. Stara się jednak prowadzić zdrowy tryb życia, bo jak twierdzi, sprawa JTT nadszarpnęła mu zdrowie. Prokurator, pan Jacek Franus, prowadzący sprawę karną i oskarżający pracowników JTT, jeszcze w trakcie procesu zachorował i dziś już jest w stanie spoczynku. Podkomendny pana Huzarskiego, który razem z nim prowadził kontrolę w JTT, pan Władysław Świesiulski, jest dzisiaj nadal inspektorem Urzędu Kontroli Skarbowej. Ewa Kątek, ówczesna naczelniczka Wydziału Podatków Pośrednich w Izbie Skarbowej, dziś jej wicedyrektorka. Ci ludzie niestety nie podpadają pod obecną ustawę. Zapłaci za ich błędy Skarb Państwa. Czyli podatnicy. 30 milionów z odsetkami. Kontestacja. Już często wspominano, że największą przeszkodą dla przedsiębiorców nie są wcale wysokie podatki, choć oczywiście są irytujące, ale drobne z pozoru, a kosztowne i często zmieniane przepisy. Jak pisze portal bankier.pl, Ministerstwo Finansów właśnie wydało rozporządzenie, na pewno dla dobra przedsiębiorców, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Okej, co jest w tym rozporządzeniu? No otóż po pierwsze uregulowano kary, jakie otrzymuje sprzedawca w handlu detalicznym, jeśli nie wyda paragonu, to będzie od 200 do 2000 zł i od 500 zł, jeśli nie zarejestruje sprzedaży w kasie fiskalnej. Do tego akurat już się wszyscy przyzwyczaili. Jednak najistotniejszą i najbardziej uciążliwą zmianą jest zmiana treści paragonu. Ministerstwo Finansów chce, by na każdym paragonie znalazła się pełna nazwa zakupionego produktu. Do tej pory, dla tych, co się nie przyglądają paragonom, można było tam wpisywać po prostu kategorię produktu, czyli jeśli ktoś kupił bagietkę, no to na paragonie w większości sklepów drobnych miał pieczywo. Regulacja nie jest żadnym problemem dla na przykład supermarketów, które posiadają dość zaawansowany sprzęt, dobre oprogramowanie. Gorzej mają małe sklepy. Większość stosowanych bowiem w nich kas fiskalnych pozwala na wprowadzenie 8 bądź maksymalnie 12 znakowej nazwy produktu. Ponadto ręczne wprowadzenie wszystkich towarów zajmuje kilka dni, a raczej nocy pracy. By tego uniknąć, przedsiębiorcy musieliby zakupić odpowiednie oprogramowanie, z odpowiednim sprzętem również zazwyczaj. Polska Izba Handlu oblicza, że przystosowanie sklepu spożywczego z dwiema kasami fiskalnymi do wymogów ministerstwa to koszt rzędu 9000 zł. Cóż, wygląda, że w Ministerstwie Finansów ktoś otworzył sezon na misia. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Na osłodę portal Money.pl wspomina o nowym pomyśle Komisji Niesamowicie Przyjazne Państwo. Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma zachęcić do otwierania własnych firm. Dzięki temu osoby, które po raz pierwszy otworzą działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać z tzw. wakacji ubezpieczeniowych. Przez okres 4 miesięcy opłacanie składek ZUS byłoby dla nich dobrowolne. Czyli czytaj, oczywiście nikt by nie płacił. Przez kolejne 2 lata można by płacić preferencyjne składki w wysokości 20%, a nie 30%, jak do dzisiaj minimalnej pensji. Projektowi sprzeciwiają się Ministerstwa Zdrowia oraz Pracy i Polityki Społecznej. Kontestacja. A skoro już o nowych projektach sejmowych uszczęśliwiających wszystkich mowa, to nie można pominąć sprawy poruszonej przez portal Rzeczpospolita. Wspominałem już kiedyś o pomyśle paru posłów PiS-u, by zakazać noszenia noży na ulicy, ale myślałem, że to tylko taka opozycyjna osobliwość. Tymczasem w tym momencie Sejm faktycznie rozpoczyna pracę nad zmianami w kodeksie karnym oraz w ustawie o broni i amunicji, które to zmiany przewidują zaliczenie do nowego katalogu broni białej wszelkich przedmiotów mających charakter broni, z wyjątkiem noży o jednej krawędzi roboczej i długości ostrza poniżej 8 cm. Dłuższych noży nie będzie można używać, ani nawet posiadać, w miejscu publicznym, w którym ma być każde miejsce dostępne dla nieokreślonej liczby osób. Jednym powodem odstąpienia od kary będzie uzasadnienie posiadania zbrodniczego narzędzia realizacją celu zgodnego z prawem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Sceneria. Piękny, majowy poranek, godzina 6 rano. Nieprzyzwoita zresztą. Do jednego z niewyróżniających się niczym mieszkań w Tomaszowie Mazowieckim ktoś się dobija. To funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Spadają oni do mieszkania zaspanego obywatela, przeszukują je, po czym rekwirują jego sprzęt komputerowy. Perfidny zbrodniarz zajmował się tworzeniem strony satyrycznej na temat prezydenta. Czy to salonowy film sensacyjny, obrazujący najbardziej ciemne chwile rządów PiS-u? Ależ nie, to wydarzenia z ostatniego piątku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie absolutnie apolitycznej prokuratury przeszukała właśnie w ten sposób mieszkanie autora strony satyrycznej antykomor.pl dotyczącej, jak można się domyślić, obecnego prezydenta, rzecznika wolności słowa i liberalnych wartości Bronisława Komorowskiego. Jak pisze Wirtualna Polska, na podstawie artykułu 135, paragraf 2 kodeksu karnego, za publiczne znieważanie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej autorowi grozi do 3 lat więzienia. Co ciekawe, w Trybunale Konstytucyjnym od 2009 roku czeka wniosek o zbadanie zgodności tego paragrafu z Konstytucją oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Paragraf ten bardzo mocno krytykuje też Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Okazuje się, że pochodzący z czasów monarchii paragraf o obrazie majestatu można zastosować nie tylko do prezydenta. Portal Rzeczpospolita cytuje znamienne słowa policjanta zabezpieczającego mecz piłki nożnej Śląsk-Wrocław GKS Bełchatów. Cytuję. Usłyszeliśmy polecenie, że z tłumu kibiców mamy wyłapywać osoby trzymające transparenty obrażające premiera, pakować do więźniarek i przewozić na komisariaty. Jeden z kolegów spytał, czy jest to rozkaz komendanta miejskiego, usłyszał od prowadzącego odprawę dowódcy, że ma nie wnikać. Kibice jednak transparentów nie rozwiesili, tylko skandowali antyrządowe hasła. Wobec tego policjanci nie interweniowali. No, rzecz jest umiarkowanie wiarygodna. Ale w Białymstoku na plotkach się nie skończyło, jak pisze portal TVN24. Tam demonstrowali kibice miejscowego klubu Jagiellonia. Protestowali przeciwko zamknięciu jednej z trybun na zlecenie rządowe. Cała pikieta zakończyła się zatrzymaniem 43 osób, głównie pod zarzutem obrażania rządu. Policja wkroczyła w odpowiedzi na skandowane hasło Donald ma tole, twój rząd obalą kibole, i dwa transparenty. Możecie zamykać nam stadiony, lecz nie zamkniecie nam ust oraz zamknijcie jeszcze dyskoteki, galerie i szkoły, niech nie będzie niczego. Formalnym zarzutem dla zatrzymanych jest demonstracyjne okazywanie w miejscu publicznym lekceważenia narodu polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów. Większość zatrzymanych została obdarowana przez policję kilkusetzłotowymi mandatami właśnie za wspomniane wykroczenie. Jeden ze słuchaczy Tygodnia w sieci przesłał mi nawet skan mandatu. Można go sobie śmiało na stronie audycji obejrzeć. Chociaż trochę dziwne jest dla mnie zgadzanie się w jakiejś sprawie z fanatycznymi kibicami piłkarskimi. Przychodzą na myśl tylko słowa skandowane podczas jednego z pochodów ostatnich w Krakowie. Żywie, żywie Białoruś! Jak widać, z Białegostoku na Białoruś niedaleko jest nie tylko w sensie geograficznym. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Jako, że w tym tygodniu jakoś tak przyplatam lepsze i gorsze wiadomości, no to teraz czas na coś przyjemniejszego. Portal Dziennik.pl podaje, że polscy rolnicy będą mogli sprzedawać własne wina owocowe, gronowe i miody pitne bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Limit nierejestrowanej produkcji wina i miodów pitnych to 10 tysięcy litrów trunku. Sejm bowiem przyjął senackie poprawki do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Nowe prawo przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnych. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Szkoda, że tylko dla rolników. Paradoksalnie gorsza sytuacja jest z piwem. Według informacji portalu Onet.pl dobitnie przekonał się o tym Michał Ogiński, student Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Podczas dnia otwartego Uniwersytetu Śląskiego, organizowanego na cieszyńskim rynku, wykonał on instalację złożoną z obrazów przedstawiających puszki po piwie. Jest to o tyle naturalne, że student sztuki nawiązuje w swoim malarstwie do popartu czy malarstwa hiperrealistycznego. Razem ze studentem obrazy prezentował prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Jednakże instalacja stała tylko parę godzin. Interweniowali strażnicy miejscy i policjanci. Wedle nich Ogiński swoimi obrazami naruszył ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Materiały przesłano do prokuratury, która będzie oceniać, czy to była sztuka, czy też przestępstwo. Ja! Słuchajcie, kontestacji! Ostatnia informacja jest lokalna, ale dotyczy mnie osobiście, a to mój program. No a poza tym jest znamienna dla urzędników w całej Polsce. Kapitalne sformułowanie pojawiło się na portalu Onet.pl za gazetą Dziennik Polski. Otóż, cytuję, według urzędników Kraków traci rocznie około 50 milionów złotych z powodu niskich stawek podatków lokalnych. Co za strata. Ale miasto już nadrabia. W ciągu najbliższych 3 lat mają zostać podniesione do maksymalnie... Ale miasto już to dzielnie nadrabia. Projekt polityki podatkowej zakłada, że w ciągu najbliższych 3 lat podatki zostaną podniesione do maksymalnych możliwych stawek. O, właśnie znalazłem jeszcze jedną perełkę, cytat w artykule. Według urzędników teza, że niskie podatki od nieruchomości są stymulacją rozwoju przedsiębiorczości, nie jest prawdziwa. Zdecydowanie większe znaczenie mają ceny nieruchomości, na które, jak wiadomo, oczywiście państwo ani miasto nie wpływa. Wzrosną podatki od nieruchomości, od środków transportu, opłata miejscowa od właścicieli hoteli, podatek od posiadania psów i kilka do Krakowa. Zapraszamy pod Wawel, tu naprawdę dobrze się mieszka. Radio Ludzi Wolnych. No, na więcej newsów z Polski nie ma już czasu, za chwilę przeniesiemy się na szeroki świat. Ale oczywiście to nie wszystko, co działo się w Polsce w tym tygodniu. Zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie jak zawsze można znaleźć linki do artykułów, o których do tej pory mówiłem, i posprawdzać, czy radiowiec nie pokręcił czegoś. Ale przede wszystkim są też linki do artykułów o rzeczach ciekawych, na które nie znalazłem miejsca w tegotygodniowym tygodniu w sieci. Teraz tylko takie krótkie zajawki tych informacji. Sejm przyjął rządowy pakiet atomowy dotyczący potencjalnej budowy elektrowni atomowych. Premier podpisał tak zwany pakt dla kultury, zwiększający dotacje państwa, no właśnie, na kulturę. Jak wiadomo, dzięki tym dotacjom od kilku lat wychowujemy wielkich artystów, o których wie cały świat. Powstaje ciekawy film o mafii urzędniczej gnębiących przedsiębiorców pod tytułem Układ zamknięty. Już polecam. W kwestii wolności słowa w tym tygodniu zakończył się też proces pana Jachowicza, dziennikarza. Puls Biznesu opublikował raport o tym, że obywatele permanentnie przegrywają procesy z państwem. No trudno, żeby było inaczej, skoro sądzi ich państwowy sąd. W ZUS-ie znowu jakaś afera, próbuje nie wypłacić części emerytur obiecanych niektórym z obywateli. A to nic nowego i zaskakującego. Jakaś młodzieżowa organizacja organizuje protest przeciwko pracowaniu na bezpłatnym stażu. Opóźni się wprowadzenie dowodów osobistych z chipami. Okazuje się, że ustawa antynikotynowa zezwala na palenie w ogródkach przy pubach. Premier coś tam porozmawiał z internautami, jak zwykle nic się nie zmieniło w stanowiskach obu stron. No i polecę też parę ciekawych raportów. Raport Najwyższej Izby Kontroli o drogach, raport o ustawie refundacyjnej portalu Gazeta Prawna, raport wyborczy o przedsiębiorczości i dyskusja w Polskim Radiu o bezrobociu. A teraz część międzynarodowa. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Zwykle w tym miejscu znajduje się cykl Z głupotą przez Unię, czyli opowieści o różnych dziwnych pomysłach eurokratów. Jednak uznałem, że w tym tygodniu wydarzenia w najwyższych urzędach Unii nie są godne mojej uwagi, jakoś nie postarali się. Panowie nie wyróżnili się szczególnie głupotą, więc w ramach protestu nic o nich nie powiem, tylko wspomnę może o linkach, które znaleźć będzie można na wspomnianej już stronie. Można było przeczytać w tym tygodniu o tym, że Unia zakaże telefonów i Wi-Fi w szkołach, ale to w większości szkoły publiczne, więc i tak gorzej już nie będzie niż jest. Warto też zwrócić uwagę na wypowiedź eurokomisarza Janusza Lewandowskiego na temat strefy euro dla portalu interia.pl. W szczególności na znamienną liczbę. Mianowicie komisarz wskazał, że średnie zadłużenie w strefie euro to 84% PKB. No i po trzecie Szwedzi, którzy im bardziej się im człowiek przygląda, tym bardziej wyglądają na wolnościowców, bronią się przeciwko inwigilacjom Unii Europejskiej. Chodzi o przechowywanie i ujawnianie odpowiednim urzędom rozmów telefonicznych obywateli Szwecji. Wiadomości ze świata rozpoczniemy od Turcji za portalem Bloomberg.com. Wszyscy, którzy nie kojarzą obywateli krajów islamskich z wolnością słowa, czy też ogólnym przywiązaniem do wolności osobistej, powinni się w tym momencie trochę zastanowić, może nawet zawstydzić, bo Turcy nam pokazali, co to znaczy tak naprawdę demonstrować przeciwko cenzurze internetu. Rządowa agencja do spraw technologii internetowych przygotowała nowe regulacje, które mogłyby prowadzić do zablokowania wielu witryn internetowych. Zgodnie z nową modą dotyczącą Bliskiego Wschodu, zorganizowano protest najpierw na Facebooku, do którego się przyłączyło już ponad 600 tysięcy osób. Odpowiednia strona nazywa się Internetime Dokunma. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. To znaczy mniej więcej ręce precz od internetu. No ale Facebook to Facebook. A jak w rzeczywistości? 15 maja 50 tysięcy osób, tak, nie pomyliłem zer, 50 tysięcy osób protestowało na placu Taksim. To taki ważny plac w Stambule. A setki tysięcy dołączyły do protestów w całym kraju. Tylko pogratulować. Słuchacie kontestacji. Jak pisze portal Rzeczpospolita, Węgrzy kontynuują reformy. Dzieliłem się już tutaj wielokrotnie moim sceptycyzmem wobec konserwatywnego rządu Viktora Orbana i jego partii Fidesz, także nie będę się powtarzał. Ale trzeba przyznać, że rząd węgierski ma jakiś pomysł na swój kraj. W celach oszczędnościowych rząd usunie około 20-40 naczelnych urzędów państwowych. Będą to odpowiedniki takich polskich instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli czy Główny Urząd Miar. Zlikwidowana ma też być około połowa z 27 wyższych szkół państwowych, a wiek, do którego dzieci muszą chodzić do szkół, zostanie obniżony do 15 roku życia. Kolejne ponad 200 miliardów forintów, to ponad 3 miliardy złotych, Węgrzy planują zaoszczędzić poprzez reformę systemu świadczeń socjalnych. Cięcia nie ominą też parlamentu, w którym liczba posłów zmniejszy się niemal dwukrotnie. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Przeskakujemy na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego i zaczynamy tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Jak poinformował portal interia.pl, Stany Zjednoczone w poniedziałek, 16 maja, osiągnęły ustawowo dozwolony pułap zadłużenia, czyli 14,3 biliona dolarów. Oznacza to, że nie mogą się one dłużej zgodnie z prawem zadłużać. Prezydent Barack Obama od razu zapowiedział, że światu grozi nowa recesja i kryzys finansowy, jeśli Stany Zjednoczone nie podniosą tegoż ustawowego pułapu. Jednak Obama od ostatnich wyborów do kongresu nie może już robić co chce, gdyż ma przeciwko sobie republikańską większość. Republikanie próbują zmusić waszyngtońską administrację do cięć. Plan Obamy, poza rozbiciem termometru, czyli zniesieniem tego limitu zadłużenia, przewiduje redukcję deficytu budżetowego o 4 miliardy dolarów w ciągu 12 lat. No w stosunku do 14,3 biliona, no to jest żadna kwota. Do tego przynajmniej 1 miliard ma pochodzić z podwyżki podatków, na co republikanie zdecydowanie się nie zgadzają, gdyż uważają, że to będzie przeciwstawiać się wychodzeniu gospodarki z recesji. Prezydenta skrytykował republikański przewodniczący Izby Reprezentantów John Boehner. Stwierdził, że wystąpienie jego świadczy o tym, że prezydent nie myśli poważnie o redukcji deficytu. Z kolei prezydent pod żadnym pozorem nie zamierza się zgodzić na republikańskie projekty cięć wydatków w takich dziedzinach jak badania medyczne, infrastruktura transportu czy pomoc studentom w opłaceniu kosztów nauki na uczelniach. Jak na razie ogłoszono, że zawieszone zostają inwestycje w fundusze emerytalne i rentowe pracowników administracji. Dzięki temu do 2 sierpnia Stany Zjednoczone nie muszą zaciągać nowych długów. Potem jednak, jeśli nic się nie zmieni, rząd USA stanie się niewypłacalny. Trzeba przyznać, że robi się naprawdę interesująco. Gospodarce amerykańskiej na pewno nie pomoże to, że bankrutująca poczta państwowa będzie potrzebowała kolejnej dotacji. Jak podaje portal Fox News, w W drugim kwartale 2011 roku instytucja ta ma zanotować ponad 2 miliardy dolarów strat. W tym momencie poczta ma jakieś 90 miliardów dolarów długów. W ciągu najbliższych kilku lat będzie konieczny wielki bail-out z pieniędzy podatników. Kontestacja. Od tych wszystkich kłopotów zaczynają już wariować nawet stany kojarzone z większą wolnością gospodarczą. W Teksasie legislatura przyjęła właśnie ustawę, która zakłada opodatkowanie internetowych zakupów, jak informuje portal FreedomWorks. Dotychczas zakupy internetowe nie były opodatkowane, jeśli firma oferująca taką sprzedaż nie miała fizycznej obecności w stanie. Przyjęta ustawa rozszerza jednak definicję obecności także do magazynów i centrów dystrybucji towarów. Podobne ustawy zostały już przyjęte w 4 innych stanach USA, a w planach jest już stworzenie quasi-federalnego podatku od sprzedaży internetowej. Kontestacja. Ale w obliczu nadchodzącej klęski systemu finansowego, przynajmniej władze Massachusetts zajmują się poważnymi sprawami. W Bostonie, stolicy tego stanu, pojawiła się ustawa, której celem jest zakazanie osobom pozostającym w separacji ze względu na toczące się postępowanie rozwodowe, uprawiania seksu aż do zakończenia procesu. Pomysłodawca ustawy, Robert Leclerc, uważa, że ta ustawa będzie chronić dzieci przed negatywnym wpływem rozwodu oraz zapobiegać domowej przemocy. Jeśli ktoś rozumie w jaki sposób, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Sam z siebie bowiem nie byłem w stanie zrozumieć tej koncepcji, czy raczej antykoncepcji. Słuchajcie, kontestacji? Ku pokrzepieniu serc zakończę pomyślną informacją o tym, że są ludzie, którzy mają jeszcze serce, a nie tylko portfel. Otóż, zgodnie z informacjami portalu Japan Today, władze Japonii przygotowały program pomocy społecznej przeznaczony dla osób będących krewnymi sierot, które straciły rodziców w wyniku tsunami i trzęsienia ziemi, które ostatnio dotknęły Japonię. I ta pomoc społeczna ma być przeznaczona dla tych, którzy zdecydują się przejąć opiekę nad tymi sierotami. W wyniku działania można pobierać miesięcznie na ich utrzymanie około 50 tysięcy jenów, czyli ponad 600 dolarów. No oczywiście, to nie jest ta miła część, no bo rząd ma pieniądze nie swoje, to może je sobie rozdawać. Ale to, co przywraca wiarę w ludzką godność, to fakt, że jak na razie tylko 2 ze 100 rodzin, które przygarnęły dzieci, zgłosiło się do państwowych urzędów o przyznanie im należnych świadczeń socjalnych. Jak widać, przeświadczenie urzędasów, że pomagać komuś można tylko interesownie, było mylne. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to na dzisiaj już wszystkie informacje, jakie chciałem omówić szczegółowiej. Zapraszam oczywiście na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień do przejrzenia wszystkich linków, jakie tam są. A na świecie działo się dużo, dużo więcej. Może zapowiem, powiedzmy, kilka artykułów, do których linki właśnie na stronie możecie znaleźć. Bardzo polecam raport w Dzienniku Internautów podsumowujący wszystkie zagrożenia płynące z właśnie przepychanego przez Parlament Europejski porozumienia ACTA, czyli kolejnej, tym razem ogólnoświatowej próby cenzury internetu. Polecę też trochę przegapione przez nas artykuły o Białorusi, gdzie uwolniono kurs rubla, więc się urealnił, to znaczy straszna inflacja się pojawiła, no ludzie wykupują masowo mąkę, cukier, sól i tak dalej. W Belgii już od ponad roku nie ma rządu, kolejne próby ustalenia jego właśnie są podejmowane. Grecja szykuje się do kolejnego etapu bankructwa, w Portugalii i Hiszpanii są manifestacje, również z okazji tego, że te kraje stoją na progu bankructwa. W Australii pojawiają się nowe podatki od nieruchomości, formalnie na straż pożarną, ale być może na związki zawodowe, bo na nie przeznacza się, jak się okazuje, 20 milionów dolarów, dzięki czemu ilość małych firm zmniejszyła się ostatnio o 30 tysięcy od początku roku. Z Wietnamu niepokojący jest brak wieści, władze nie wpuszczają żadnych dziennikarzy do prowincji Dien Bien, której ludność zażąda ostatnio większej autonomii. Rząd Kanady, który tak ostatnio chwaliłem, zabiera się do roboty. Faktycznie już przygotowana jest ustawa, która ma zakończyć zbożowy monopol, a jak na razie opóźniono wejście w życie ustawy zakazującej używania żarówek. Kiepska informacja z kolei dla pracodawców w Salwadorze, podniesiono tam płacę minimalną. Bezrobocie pewnie wkrótce wzrośnie. Zachęcam też oczywiście do przyjrzenia się wszystkim linkom do informacji, o których mówiłem szerzej, żeby poprawić ewentualnie, jeśli coś pomyliłem. Zachęcam do pisania komentarzy pod audycją na stronie www.kontestacja.com. Zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, jeśli tylko macie jakieś uwagi, chcecie o czymś podyskutować, a najlepiej, jeśli chcecie pomóc w tworzeniu audycji. A na dzisiaj to już ostateczny koniec. Żegna się z wszystkimi Grzesiek, STS Kosiorowski.